زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لالا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی، بوبکر سے کچائن صدق وفا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا منا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، گمراہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے، گمراہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے، عثمان سے زاویے ذرا شرم و حیا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیشکش ترجمان احناف، پروجیکٹ یورزویب.com